श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2057, 11 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़ राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं कृपन्नपारिजाताय कौतुकेत्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में ऐसा आता है सब लोग बात एक है, सिद्धांत की बात है कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये मान ले भीतर से। भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये इकट्ठा हो जाए न हो जाए, इनमें रहो निर्विकार। इसके लिए मनुष्य ही नहीं है, इस वास्ते प्रावध से आ जाए रुपया तो अच्छी बात, नहीं आ जाए तो अच्छी बात है। निर्वाह तो होगा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजने से रघुवीर। आपके निर्वाह का ढंग पहले से रचा हुआ है, शरीर पीछे रचा गया। हमारे माँ के दूध पहले पैदा हुआ है, पीछे हम पैदा हुए। आप सब ऐसी बात है, सब गई किसी कोई कई कोई बीमारी के कारण से बात अलग है, नहीं तो रीत यही है। हमारे से पहला माँ के दूध पैदा हो जाता है, वैसे हम पैदा होते हैं। तो खाने पीने का निर्वाह का प्रबंध पहले करते हैं, बाहर दूध ही पीछे क्या करे, तो दूध का प्रबंध पहले करते हैं। भगवान करते हैं, भगवान की बुद्धिमारी है। तो आप चिंता मत करो, निर्वाह के लिए चिंता मत करो, आप भगवान की बात करो। आप चिंता संसार ही करते हैं, अन्न कैसे मिलेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, इन श्रोक निर्वाह कैसे होगा, इन कैसे होगा, ऐसी चिंता मत करो। क्यों होगा जो हो जाएगा होगा, कोशिश करो। जैसे कन्या होगी बड़ी होगी तो कन्या कोशिश करो जल्दी जल्दी इनका विवाह हो जाए, ऐसे कोशिश करो। कोशिश करना आपका काम है, होना करना आपका काम नहीं है, होना अपने हाथ में नहीं है। कोशिश करना अपने हाथ में है तो कोशिश पूरी करो, उत्साह से करो, उत्साह मन में उम्मीद रखकर ऐसी शुरू करो। हो वे न हो वे आधी बात नहीं, सिद्धि सिद्धि और समो भूत समत्व योग उचित है। सिद्धि सिद्धि और निर्भय तीन बार आई है, विश्वास है उत्साह उत्साह संसार का उत्साह से कर दो। और माँ फलेशु कदाचन कर्मणी एव अधिकार रस्ते है, माँ फलेशु काम करा अपना है, फल हुए न हुए फले शब्द निबद देते, फल में आशक्त होता है बन जाता है। परमाशक्त हो सत्संग में आते हो तो सत्संग की बात को सुनो, ध्यान दो, इस बात पर ख्याल करो। आगे होगा कैसे है वो भगवान जाने, अपनी तरफ से कभी मत रखो, बस इस पर संतोष रखो। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अपनी कोशिश करो, बस हो जाए नहीं हो जाए तू चिंता करो। हमने कोशिश में कमी करी तो हम कभी करेंगे नहीं, कोशिश करो कमी ठीक है, फिर होगा जैसे होगा। आधी बात थोड़ी है, काम करने की कोशिश कर सकते हैं, काम ठीक तरह से कर लो क्या आधी बात है, आधी बात नहीं है। अपनी कोशिश करो, कभी मत करो, अपना काम और प्रसन्न हो, हरदम हरदम प्रसन्न हो, हरदम संसार काम है। सिद्धिया सिद्धिया घर बोलो बोलो, देखो मनसा ही सिद्धि होती हो तो सिद्धि असिद्धि में समझ हो, ये भगवान कहते हैं। जरा थोड़ा विचार करो, सिद्धि सिद्धि हो समो भूतव, सिद्धि सिद्धि हो निर्विकार, समय सिद्ध हो असिद्ध हो कृत्वा पेदा निबंधते। सिद्धि श्रेणी पूरी होती हो तो सिद्धि असिद्धि में समरने की बात भगवान क्यों कहते, इससे सिद्ध होता है कि कार्य सिद्ध हो न सिद्ध हो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। सिद्धि नहीं हो तो आपको उलाना नहीं है, दवाई ले ली बुखारी उतरा तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। दवाई लो पथ्य रखो, कुपथ्य मत करो, ये अपनी जिम्मेवारी है। बुखार उतर जा ये जिम्मेवारी नहीं है, आप अपने काम में सिद्धि रहो। सत्संग सुनो तो सत्संग की बातों को काम में लाओ। भगवान कहते हैं सिद्धि सिद्धि में निर्विकार हो तो सिद्धि सिद्धि में खुद को पाओ, ये दोनों होगा। भगवान की तरफ चलने में भी होता है, उसे हम ध्यान विशेष नहीं देते, भगवान ठीक करेंगे, ठीक होता है, ठीक होता है। दुखदायी परिस्थिति आती है तो भी ठीक है, सुखदायी परिस्थिति आती है तो ठीक है, जो भगवान भेजते वो ठीक है। यूं बचा रहो खुद को थोड़ा थोड़ा, चिंता मत करो, दुख मत करो, प्रसन्न रहो, मनुष्य नहीं मिला, मनुष्य बदली करने के लिए भगवान का बदली करो। रुपया कमाने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, ये दो बातों के वास्ते मनुष्य मिला नहीं है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग्रत से व्यवसाय थे, ये दो में विचार करेगा तो भजन भी बनेगा। भजन बनने के लिए दूसरा अध्याय 44 श्लोक में 4-4 में सिद्धि सिद्धि उसमें कहा है, भोग ही शरीर प्रसन्नता ना, भोग और रुपया इकट्ठा ला लेना, इसके लिए मन शरीर नहीं है, मनुष्य भजन करने के लिए है। भजन करो, भगवान को याद करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। रात दिन पीछे पड़ जाओ, जैसे बालक माँ के पीछे पड़ता है, माँ ये चीज दे दे, माँ ये मंदिर दे, ये चीज दे दे, बालक से बालक बालक से कहता है, जो भगवान से कहते रहो, भगवान भी माँ है, कहता रहो अपनी तरफ से, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो मैं बोलू नहीं, कहता रहो प्रसन्न रहो, मन में प्रसन्न रह करके मैं खुश कहते रहो, अरे मस्त रहो, हर दम दुखी मत हो, दुख क्यों हो, भगवान कह दो कर जो आवे दुख तो भगवान कह दिया, दुख क्यों है उत्साह से, उत्साह से काम किया जाओ, जैसा हो जैसा हो जाएगा आप ही आप ही आप ही भगवान करेंगे, नहीं करेंगे उसकी मर्जी होगी मत करो, आप दुख क्यों है आप भस्त रहो। मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये मौका यहां ही है और जो मौका नहीं है, जैसे एक परकोटा हो चार दीवार चारों तरफ एक दरवाजा एक दरवाजा हो, इस तरह से 84 लाख जोड़ी है जगह में निकलने के लिए जगह नहीं है, सब बंद जगह है। ये मनुष्य शरीर भी भगवान बीच में देते, कब हो कई करुणा निर्दयी देत ईश बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने गाने वाले प्रभु बीच में मनुष्य ही देते है। तो मनुष्य देते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये एक प्राप्ति के लिए, भोगों को भोगने के लिए नहीं है। बहुत बड़ी भारी गलती है, अब आपको क्या करें, परिवार नियोजन करोगे ईश ठीक हो, ये है उपाय है नहीं है नहीं है नहीं, केवल अनजान पड़े से पहला यूं करो, ये कर्जों का प्रभाव है, महान पाप करने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, गर्भपात करने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, ऐसा करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सच्ची एकदम सच्ची सच्ची बात। हमारे पास ये और भी बातें लाऊं कहां से, पुस्तकों में जो लिखी है उसके अनुसार मैं कहता हूं भाई, और बात मैं जानता नहीं क्या है भगवान जाने, पर मनुष्य शरीर मिला है बदल करने के लिए, उसको मत भूलो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूल नहीं, कहते रहो रात दिन कहते रहो कहते रहो कहते रहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा भूलो नहीं भूलो नहीं, भोगेश्वरीय प्रसन्नता ना भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना, इसके लिए मनुष्य ही नहीं मिला है, इसके लिए शरीर अगर मिला होता तो जो रुपया इकट्ठा नहीं करता उनको पाप लगता, अपने स्वामी अगर मन भगवान भगवान ने पाप रुपया कमाने के लिए शरीर दिया हो तो जो रुपया नहीं कमाता संग्रह नहीं करता उसको नरक होते, तुम्हारे को बना रुपया कर क्यों नहीं उठा गया, आप कोई जस्ते है कोई रुपया इकट्ठा नहीं करता उसको नरक होगा उसकी दुर्गति होगी, ये जस्ती आप कोई के भी यही जस्ती ईश्वर मनुष्य नहीं है, भजन नहीं कर दो तो ठीक नहीं है, रुपया कमाने के लिए मनुष्य नहीं दिया, भोग भोगने के लिए मनुष्य नहीं दिया, यही तनु कार फल पिछय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत तो उदाई, विषय नहीं भोगो तो नरक में जाओगे कहीं नहीं लिखा, ईश्वर से मनुष्य दिया ही नहीं तो भगवान बुलाना दे सकते ही नहीं, भजन नहीं करो और सेवा नहीं करो दो बात है, एक तो दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़े बाजरे में सेवा करो, अपाहिज है आरक्षित है धन रहित है अंग रहित है उन्हें जरूरत है उनकी सेवा करो, भगवान दो बात खास है उसके लिए शरीर दिया है, अगर वो नहीं कर तो दोष लगता है, वो रुपया नहीं कमा तो पाप लगेगा, कृष्ण आपने ये जो प्रिया रुपया इकट्ठा नहीं करता उसको पाप लगेगा ऐसा सुना सुना है, भोग नहीं भोगेगा तो पाप लगेगा, हमारी दृष्टि में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भजन नहीं करो, सेवा नहीं करो, दोष लगेगा। आप थोड़ा विचार तो करो, गहरा विचार करो, उत्साह से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, मीठा बोलो, प्रेम का बर्ताव करो, अपने हरेक सुनो तो प्रेम से सुनो, बोलो ईश्वर प्रेम से बोलो, किस साथ वाले प्रेम से बर्ताव करो, ये प्रेम से आदर से अच्छा बर्ताव करो, इस वास्ते दिया है, ये बर्ताव अच्छा करो। रुपया नहीं कमाओ पाप नहीं लगेगा, भोग नहीं भोगो तो पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, परवा नहीं। भजन ठीक करो, भगवान को याद करो, सबका आदर करो, सत्कार करो, सिद्धांत जैसा है, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, किसी को बुरा मत समझो। तीन बात बताई, याद रखो, कितना ही बुरा काम करे आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप पर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे अपने लड़का लड़की है, प्रेमी है, घर में आदमी है, तुम अच्छी बात कहो, पर नहीं मिला तो आप पाप लगेगा, ये नहीं, नहीं मानेगा तो उनको दोष लगेगा, आपको दोष नहीं लगेगा। आप अपना भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो, सबको शांति मिले, सिद्धांत मानो से वे सब सुखी रहे, सर्वे भवन दुर्गे, ये सूत्र है, ये श्लोक काम का है, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल हो गए, कोई दुखी ना रहे, कभी दुखी ना हो, ऐसा भाव रखो, इस भाव से बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा, ऐसा उत्साह रखो, मनोत्साह। उसके लिए मनुष्य ही मिलाए, रुपया कमाने के लिए नहीं मिला है, आपके जस्ते है कोई रुपया ना कमाता क्या उसको पाप लगेगा, आपकी जस्ते है, भोग नहीं भोगेगा तो पाप लगेगा, ऐसा आपके जस्ते ही गाय पाप नहीं लगेगा, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो, सबके साथ में उनका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान में भक्ति कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, कोई रोगी न बने, कोई दुखी नहीं हुए, सब लोग सुखी हुए, ऐसा भाव रखो। इस भाव में आपको क्या खर्चा लगता है, अपना शुद्ध भाव बनाओ सबके प्रति, इनमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। आनंद में रहो, मस्त रहो, मौज में रहो, काम अच्छी तरह से करो, जितना भगवान दिया उसमें मस्त रहो, कोशिश करो, रुपया कमाने न्याय युक्त, झूठ खबर नहीं, जासूसी नहीं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी उत्साह, मन में घबरा मत, हार मत स्वीकार करो, उत्साह से काम करो, अपने काम ठीक हो रही, तुम चिंता करो, आप चिंता क्यों करो, मस्त रहो, आप खुश रहो, हर्द रहो, अरे भगवान को याद करो, सेवा करो, कोई जंतु हो, जीव जंतु कोई भी हो, कोई दुखी नहीं हो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ, किसी को दुख देने का, किसी हत्या करने का आपको अधिकार नहीं है, करते हैं तो बड़े पाप में भागी होंगे, बड़े बड़े कसाईयों के घर में आदमी को पैसा दो, पैसा कलाकार दो, बकरिया दो पैसे देंगे, चार पैसे दे देंगे। हाथ खराब, मुझे हाथ में छुरी पकड़ी नहीं जाती, छुरी मारनी पड़ती है, हाथ खराब हो जाता है मुझे। जिस वृक्ष के नीचे ऐसा देवता घर पर करते हैं, टांगे अंदर करते हैं, पशु सूख गया मेरे देखा है, पशु सूख गया। वृक्ष पाप करने के लिए शरीर नहीं है, अन्याय करने के लिए शरीर नहीं है, सेवा करो और प्रसन्न रहो। कुछ नहीं करो तो बेटा भजन करो, भगवान में सेवा नहीं करो तो आपको दोष नहीं लगेगा, सामने आप आज सेवा करनी और हरदम भगवान मत रहो, प्रेम में डूबे रहो, डूबे रहो, आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, दुख मिट जाएगा। सच्ची बात है, करके देखो, करके देखो आप। प्रेम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, ऐसा विचार रखो। तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार संसार भलो बोलो करे करेगा, आप भी मानेगा नहीं। मैं कहता हूँ आप मानते सुबह सब आप मानते हैं, संसार कैसे मानेगा, जैसी मर्जी जैसी करेगा। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन हुआ, अपना सही ठीक करो, अपना भाव ठीक करो, अपने आचरण ठीक करो, अपने अच्छा ऐसी नियत रखो, अच्छी नियत से चलो, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। भोग न भोगने से पाप नहीं लगेगा, रुपया इकट्ठा करना ये नहीं करो तो पाप लगेगा, ये मतलब नहीं है, ये आशक्ति आपकी, इसका दोष नहीं है। जितना दिन ले रहो आनंद रहो, कोई दोष नहीं, एकदम भोग यदक्षर वेद वेदो वदन्ति विशन्ति यदि यतयो वीतरागा यदि संतो ब्रह्मचर्यं सरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। भगवत कहते हैं भगवान, यदक्षर वेद विदो वदन्ति, वेद वेत्ता लोग, वेद को जानने वाले जिस परमात्मा अक्षर कहते हैं, और वीत राग यदि लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हैं ब्रह्मचर्य का साधन करते हैं, वो तेरे को मैं कहूंगा संक्षेप में ऐसी बात कहूंगा। स्वद्वार है स्वद्वारों को नियम करे हृदय दृढ़ करते बुद्धि आदि धन प्राणाराम आदि ध्रुव धारणाम पर प्राणों को ऊपर धारण करके ओम इत्येक अक्षरों पर ब्रह्मा में भगवान का नाम लेना और महामनुष्य अपना स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना। ओम करो, ओम लिखा है, ओम ओम करो, राम नाम करो, कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद, आपको जो नाम अच्छा लगे वो नाम लो, भगवान की याद करो, मन में चिंतन भगवान करो। ऐसा व्यवहार प्यार करना होता तो भगवान का स्मरण करता है, यह प्रयास देने सयाती परमान गति, इसलिए करता है परम गति प्राप्त होता है। इसलिए काम करो अपना भगवान जी का, जो करो सुख पाओ दुख पाओ अपनी दृष्टि से करो, परिस्थिति को सुधार लो, हाथ की बात नहीं है, दुखदायी परिस्थिति आती मिटा दो आती बात नहीं है, इसकी चिंता मत करो। चिंता करो अपने कर्तव्य की, अपने कर्तव्य से चुत नहीं होते, नीति का तो पालन करते है ना, नीति से चुत नहीं होते, किसी का हित का तो नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बात याद रखो, ये याद रखो, किसी का दुख नहीं पहुंचाना, सदैव भवंत सुखी न, सब ये सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता है, किसी के ऊपर किसी का बुरा मत करो, बुरा चाहो तो अपना पूरा होगा, ये बुरा चाहना आपका काम नहीं। सुख रहो, निष्ठ सुख रहो, अलग रहो, करो तो भाई करो, ये तो अलग रहो अपना। एक दो प्रश्न है, ये विषय माने एक दो जिज्ञासा है। एक तो आप जिज्ञासा है, जैसे विषय में एक दो जिज्ञासा है आई, कि जैसे आपने बताया कि भाई अपने जो संबंधी है, निकटस्थ है, उसको कर्तव्य का ज्ञान करा दे, कर्तव्य का, और इतना ही अपना कर्तव्य है, अगर वो नहीं मानेगा तो हमको दोष नहीं होगा, दोष नहीं लगेगा। अब इन माने के अगर बिन कर्तव्य रो ज्ञान कराए दा, और वो कर्तव्य ज्ञान सुनना ही नहीं चाहे, वो तो नाराज वे तो कहीं करना चाहिए, आप रखा ही नहीं मानता तो आप चिंता क्यों करते हो, कहना ही नहीं है उसको, संबंधी है तो मन में आ जाए, मन में आ जाए तो कह दिए, कहना ही नहीं माने वो तो इसका मत बात मत बोलो, आप दुखी जो हो, आप दुखी जो हो, कहना वो नहीं माने, नहीं माने जी। दूसरा लिखियो है, आप तो दूसरा संबंध में बात भेजना, दूसरी के अगर वो हमारे संबंध में बात है, हमारे साथ वो खराब बर्ताव करे तो हम उसको सह ले, ये बात ठीक है, हमारा साधक का कर्तव्य कल्याण चाहते हैं हम, पर अगर सहने से हमारे तो फायदे ही है, पर उसमें क्या है कि हमारा उसका स्वभाव खराब हो रहा है, हमारे मन में आती है, प्रेम से लगे और समय जिस समय में वो दुख देता हो दूसरे समय में शांति के समय उसको समझो, ऐसे करने से फायदा नहीं है। देखियो प्रतिकार तो हम करना चाहते नहीं है, नहीं कहे प्रतिकार करो तो पाप नहीं लगेगा, पाप तो नहीं लगेगा, पर प्रतिकार करने से हम उस परिस्थिति में बह जाते हैं, विश्वास है, क्या करें? आप चुप रहो, शांत रहो, अपनी तरफ से शांत रहो, अच्छी बात कहो, माने तो आनंद, नहीं माने तो विशेष आनंद, मानने की अपेक्षा न माने तो खुशी ज्यादा हो जाओ, आप अपनो काम कर लियो, वही मना पर क्या करोगे, उसे दुखी नहीं होना, शुक्र में क्या कर, मतलब हमेशा प्रसन्न रहे, वास्ते बात और मैंने कहो अच्छी बात, प्रेम से कहो, फिर कभी पढ़े नम्रता से कह दो, नहीं माने तो मौज, माने तो मौज, माने तो मौज, नहीं माने तो बहुत अधिक ठीक, अपना काम ठीक करो, कर्मणि एव अधिकार अस्ते बा फलेषु कदाचन, कर्म करने में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, फल के बीच में निर्विकार हो, होना है जो होगा आपके अधीन नहीं है, आप सदा सीधो बात अच्छी कहो, शुद्ध बात कहो, माने तो खुशी, नहीं तो बहुत खुशी, नहीं माने तो बहुत खुशी, मांगने से आप में ऊपर असर पड़ेगा, नहीं मानेगा तो आप बिल्कुल निर्लेप रहेंगे, आप कह दो वो नहीं माने तो उसका आप चिंता मत करो, उसमें आप प्रसन्न रहो, नहीं मानने में ज्यादा प्रसन्न रहो, हमने अपनी बारी निकाल दी, अब नहीं माने तो खुशी होगी, उनको अपना मत मानो, जो बात अपनी नहीं माने बेटा ही हो जाए उसको बेटा मत मानो, मन में समझो भाई कोई आ गया किसी कारण से यहाँ पर, ये बेटा नहीं, अच्छी सदा सदा अच्छी देव, अच्छी सदा देव, माने तो खुशी है, नहीं माने तो बहुत खुशी है, नहीं मानने पर ज्यादा खुशी होती है, आप अपनी बारी निकाल दी वो नहीं मानी उसकी, आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, इस वास्ते आपने प्रेम से आदर से स्नेह से कह दिया, माने तो वो नहीं माने तो वो, क्या मैं कहूं ये बातें मानते सुन जाती, आपको है विश्वास, मैं कहता हूँ जैसे हे मानते हैं सभी, तो क्या कहना छोड़ दिया मैंने? हम क्यों छोड़ेंगे अपने गाँव? वो बिच्छू अध्ययन है, बिच्छू जानवर का डेप्ट काट गया दो तीन बार। अरे बुर्ग तू बहन दे इनको, कहते है ये कांटा मारना इनका स्वभाव है, तो ये बुरा स्वभाव भी छोड़ दो, मैं अच्छा स्वभाव के छोड़ दू? कोई निकाल दे मेरी कंठ में हो मेरी जो सोच स्वभाव इनका, तो बुरा स्वभाव भी नहीं छोड़ता, मैं फसल अच्छा स्वभाव के छोड़ दू? बोलो ऐसा है। अब निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, फसो मत, मेरा है यही मत, मेरा मत मानो, संसार मेरा थोड़ी है, ये तो भगवान का है। अपने बात अच्छी हो, अपने अच्छी हो। विदेश में एक लड़ाई हो रही थी, तो एक महिला घोड़े पर चढ़ी हुई थी, वो कहते चुटकना अच्छा नहीं है, चुटकना अच्छा नहीं, बड़ा युद्ध का जोर से वो कहते अकेली घोड़े पर चढ़ी हुई कह रही है चुटकना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अरे पूछो तू क्या क्या मानते नहीं? नहीं मानते, इनकी मर्जी, मैं तो ऐसी बात कहूंगी, मेरा काम है, लड़ाई करनी अच्छी नहीं है, इसका ना आपका काम नहीं। माने तो फंस जाओ क्या? नहीं माने तो आप फंसोगे नहीं, आप निर्णय रहो, निर्णय आपने कर दिया, माने तो कल्याण हो जाएगा, नहीं माने तो मर्जी, मत माने मत मानो भी मर जाए। मैं तो कह रहा हूँ आशा भी रखा माने, उम्मीद भी रखा माने, नहीं माने हम अच्छा बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, भगवान का नाम लो, चिंतन करो, नम्रता से प्रेम से कहो। यमन हरिदास जी महाराज थे, उनको कोड लगा माने लगा कोड, हरिबोल हरिबोल हरिबोल माने, हम ठीक करो, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। भाई माने नहीं माने तो मौज उनकी है, आप माँ बाप हो तो बच्चों को अच्छी बात कहो, नहीं माने तो अपना मत मानो, मेरा है, मोह मत करो, माने तो भी मोह मत करो, नहीं मानते मोह मत करो, अपने अच्छी बात करनी है, माने तो करनी है, नहीं माने तो करनी है, नहीं माने तो कम कहो, बोलो मत, भगत पर छोड़ कर कह दी। भगवान का स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसी भलो, सब भगवान है, भगवान बस बस, सब के साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव, नहीं आप पर जिम्मेवारी आपके कर्मों की है, दूसरों की जिम्मेवारी नहीं है। नहीं माने नहीं माने सब आपका पाप थोड़ा लगेगा, प्रेम के साथ स्नेह के साथ अच्छी बात को नहीं माने सब बोला, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूय सत्य बोलो, प्यारा बोलो, सत्य अप्रिय हो, अप्रिय लगे ऐसी बात सासी भी मत कहो, शुभ रहो, जानन भी जिम्मेदारी जैव लोक मासे, लगा एक जानता हुआ भी बुद्धिमान को सही मूर्ख तरह पड़ा है, मूर्ख तरह पड़ा है। मौज है, अच्छी बात है। हाँ नहीं मान मेरी मर्जी भाई, बट मान तुम कहने में स्वतंत्र हो, मानने में वो स्वतंत्र है। माना उनका कर्तव्य होता है, इतने पर भी न माने तो मर्जी भाई मत कर दो। सज्जनो अपना बर्ताव अच्छा करो, अपने रीस मत करो, गुस्सा मत करो। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना ते सोई फल हो, सब ईश्वर रूप है। प्रेम करो, स्नेह करो, आदर करो, सेवा करो। एक सज्जन थे, ऐसी बात मैं करी, वो हरेक की सेवा करते सज्जन थे। तो एक आया, जब वो आया तो गाड़ी देता ही गया, रहा जितने गाड़ी दे गया तो गाड़ी देता ही गया। तो वह सेवा करते रहे, हाथ एक आदमी था जो हाथ से रोटी लिखा था, खिलाओ दिखाया था, बड़ा गैस बड़ा दे दे, तेरे बाप को बड़ा करूं कहना ठीक दे दे, छोटा दे दिया, तेरे बाप को ठीक है, अरे गाड़ी कर दे, भोजन कर दे, गाड़ी दे दे, ऐसी संतों की बात है सुनी मैं। तो कुछ भी वो गाली दो, कृतज्ञता करो, अपमान करो, अपना कर्तव्य है, उस पर ही अपनी बात है। आपका नतीजा आपकी नियत पर, आपकी क्रिया पर है। अपनी नियत और क्रिया अपनी ठीक रखो, करते रहो। ओम देव अक्षर, भगवान के नाम का उच्चारण करो और भगवान का स्मरण, हे नाथ हे नाथ हे दर्शन करो। ऐसे ऐसे मर जाए तो मरने में भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते हुए सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करते रहो, खुश रहते रहो, आनंद रहते रहो, मुझ में रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, दुख मत मानो, आफत मत मानो। आगारी अगर एक श्लोक आता है गीता भर में, एक ये अनन्य चेता सर्वतम यो मांस गति नित्य सह तस्याम सुलभ पार्थ नित्य। भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है, ये सुलभ एक बार है, एक बार ही गीता भाई दो बार गया, ये सुलभ एक बार, एक बार तीन बात बताई, तीन याद रखो, तीन बात कही है भगवान ने। अन्य न चेता, एक भगवान का चिंतन हुआ, अनन्य चिंता, सततम निरंतर और नित्य स्मृति। अनन्य चेता, सततम और नित्य स्मृति, तीन बात है। विश्व भाव मंदिर में भगवान है, सब परे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे परमपिता भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुब्रशी। भगवान हमारे पिता है, हम परमात्मा के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे, ये बात पक्की पक्की बैठा लो, बैठी बैठो, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सुना, सबका भगवान पैदा परमात्मा के, सब परमात्मा के, अच्छा मंदा भला बुरा जैसा है सब के सब परमात्मा के है। अनन्य चेतन और सततम निरंतर और नित्य प्रति, तीन का अर्थ क्या हुआ कि हमारा काम है भगवान के भजन करने का और निरंतर करना और नित्य करना। तो इसका टीकाकारों ने अर्थ किया कि भाई हमारे परमात्मा हमारे हैं, ये तो अटल सच की बात है। और सतत हरदम हरदम हरदम का मतलब हुआ जब से विचार किया तब से लेकर मरने तक वो नित्य सिद्ध रोजीना, रोजा नित्य सिद्ध है, नींद खुले तब से लेकर नींद आ जाए तब तक नित्य का, और सत्यों का के जब तक जीता रहे तब तक, और अनन्य चेता के सबसे काम यही श्रेष्ठ है, ऐसा समझ गए। तीन बातें, रोजाना रखना और हरदम करना मरने तक, और नित्य सब हरदम दिन से लेकर रात्रि तक, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है। ऐसे करते से हम सुलभ पात्र, उसके लिए मैं सुलभ हूं। भगवान अपने आप को सुलभ बताते हैं, संत महात्माओं को दुर्लभ बताया। सातवा अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण महात्मा सुदुर्लभ, अनन्य से भगवान का चिंतन करने वाले ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सब परमात्मा ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और भगवान का मैं सुलभ हूं। तीन बात रहे, सब परमात्मा का मैं है, अटल बात है, सब जीव मात्र भगवान के, वे विश्व हो चाहे उद्भिज हो, जड़ाइज हो, स्वेदज हो, अंधज हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, आकाश उड़ने वाले हो, पृथ्वी चलने वाले, जल में रहने वाले, जितने जीव है सब परमात्मा के, सब परमात्मा के अनन्य चेता, ये सब और जल से लगा तब से लेकर मृत्यु तक, और सुबह से लेकर शाम तक नित्य सा हरदम भगवान करे, ऐसा महात्मा होता ऐसा चिंतन उसके लिए। भगवान कहते मैं सुलभ हूं, भगवान की सुलभ बात बताई, हरदम भगवान कर काम करो तो भगवान का। ये पांचों बातें याद कर लेना, एक दिन सुनाई थी फिर सुना दूं। हम भगवान के हैं, यह अनन्य चेता है, अन्य नहीं है, हम भगवान के हैं। सब सब कैसे सब, जैसे एक बाल्टी 10-15-20 बालक हो, सब बालक तो अब माँ के हैं, माँ हमारी है, माँ पांतियाई नहीं, पूरी की पूरी माँ हमारी, सब बालक कहते हैं हमारी माँ है पूरी, हमारी माँ है पूरी, सब बालक कहते, सब बालकों का अधिकार, ऐसे भगवान के अपना कहने का सबको अधिकार है, हम भगवान के हैं। कितनी बढ़िया बात है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम भगवान के हैं। कपूत हो तो भगवान के, सपूत हो तो भगवान के। कपूत सपूत दो नाम क्यों होया, दो तरह के होते हैं, कपूत भी होते हैं सपूत भी होते हैं, इस वास्ते कपूत सपूत दो नाम है, नहीं तो नाम दो क्यों होता, एक ही नाम होता, सब सपूत नहीं है। हम भगवान के हैं ये पक्की बात याद रखो, सच्ची बात, सब तरह से भगवान के हैं, भगवान के हैं इस बात में। क्या कपूत पूत नहीं होता, जो कपूत होता है वो पूत नहीं होता क्या? वो पूत होता है, सपूत होता है जो पूत होता है, है तो भगवान की। अपने कपूताई दूर करनी तो काम अपन से मारियो है, अपने कपोताई दूर करने और जिम्मेदार एक और अपन जिम्मे नहीं है, अपने कपोताई दूर करनी बस। भगवान है ही, याद करो कि महाराज आप कृपा करो जो हमारे कपोताई मिट जाए, हम कपूत नहीं रह गए, ऐसे भगवान से कहो। कपूत है, सपूत है, जैसे जैसे आपके हैं, अंत में वो पालन करेगा ही। बीमार होता है या सन्निपात हो जाए, वैद को भी गाली देता है, तो मेरे घर क्यों आया? तो क्या वैद नाराज होता है? समझे बोलता है, इसलिए बुरा मत मानो। आज आज कहूं पर एक माई ने कहा मेरे से, आज आज अभी आया ना एक माई आई, मैंने पूछे कि मैं भागवत का पाठ करूं तो पति जी निराश हुए, मगर तुम वे देखे जो मत करो, वे नहीं देखे तब करो। दूसरी बताई तो बुरा मत मानो, इनका स्वभाव है, इतनी बात मत मानी मालूम है, इतनी बात लो कि इनका स्वभाव है, तुम्हारे साथ बैर तो है नहीं, विरोध है नहीं, समझ लो स्वभाव है, उनके ऊपर देखो स्वभाव है, स्वभाव है। तुम जो भजन सुन करो तो बताओ मत, अरे क्या तो स्वभाव है, गाली दे, ताड़ना करे, कुछ भी करे तो सुनो स्वभाव है, स्वभाव है क्या करे भाई, अपना स्वभाव है। आज ही बताइए स्वभाव, सब अपने अपने स्वभाव संगाचार क्या करे, स्वभाव है। बुखार आ जाए, प्लेग हो जाए, छूत की बीमारी हो जाए तो उनके हाथ से थोड़ी खाएंगे, साथ में थोड़ा ही रहेंगे। छूत की बीमारी है, छूत की बीमारी हो जाए तो क्या भाई भाई नहीं रहता, क्या बेटा बेटा नहीं रहता, संबंध है, सेवा करेंगे अच्छी तरह से, पर बस कर कर रहेंगे, हमारे बाबा इतना लग जाए ऐसे बिचर के सेवा करो। वो समझ लो बीमारी है, ऐसा एक स्वभाव है, इनका आदत है, आदत कहता रहो, आप सुनते रहो, मस्त रहो, सेवा करो, दिखाऊंगा सीधी सारी बात है। सज्जनों सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सबके साथ आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, और भगवान को याद करो, औरों को बताओ तुम याद करो, वे माने तो मौज की बात है, नहीं माने तो एक मौज की बात, अपने आनंद की बात है। अपने आप अपनी नियत अच्छी रखो, अपने नियत पर अपना भरोसा रखो, ये देखो कि मैंने अपना नियम तो खराब तो नहीं किया है, अपनी नियत तो खराब नहीं की है, बस अपने चरित्रों पर ख्याल रखने वाले के बड़ी शांति रहती है। हम बुरा चाहते नहीं, बुरा करते नहीं, बुरा चाहते ही नहीं, बुरा करते ही नहीं, अरे बुरा मानते ही नहीं, फिर वो नाराज हो जाए तो हाथ छोड़ दो, माफी मांग लो, माफ करो, कृपा कर दो, माफी करो। शरणानंद जी एक जाना था आगे गांव, चारों नाम टिक चारों नाम, भाई टिक दे कि माफ करो तो माफ नहीं करेंगे। माफ करें तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो माफ कर दें, हम पात्र नहीं तो माफ कर दें, हमारे पास पैसा है नहीं, पैसा पाए इस वास्ते हम मान ले चार लगा टिकट का टिक दे दे कि माफ करो माफ नहीं करें, माफ करें तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर देंगे, हम पात्र नहीं तो माफ कर देंगे, माफ करो तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ करें, पैसा नहीं हो तो माफ कर देंगे, हम पात्र नहीं हो तो माफ कर देंगे, हम पात्र है तुम्हारे रूप से बाप कर थोड़ा ही हमारा हमारा प्रेम है स्नेह है, तुम पैसे वाले हो विश्वास कहते हैं तुम्हारे को इस तरह का प्रेम का बढ़ता है, सब के साथ स्नेह का बढ़ता है। अगर माफ करो माफ करो माफ नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो माफ कर दे, हम पात्र नहीं हो तो माफ कर दे, हमें पात्र आपके पास पैसे माफ कैसे कर दे समझे बोर्ड से भी जाए क्या करे, दस चलते हैं बोर्ड से भी हमें कोई मैंने कहा बोट को हम कहते हैं क्या कपड़े के चिप जाए क्या करो प्रसन्न रहो तो प्रसन्न रहो सबके साथ प्रेम का बर्ताव प्रसन्न रहो भगवान को याद रखो प्रसन्न रहो मौज हो जाएगी अपना जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा अच्छा बर्ताव करो सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो वो बुरा मानने तो मर्जी अब मान रहे क्या करे बुरा माने तो माफी कर लो माफ करो माफ कैसे टिकट दे दे बिना टिकट बैठते नहीं ऐसे प्रेम का बताओ स्नेह का बताओ अपना बन का बताओ अपने भाई बहनों कुटुंबी है देखो याद नहीं है मनुष्य आप है मनुष्य हम है मनु की संतान है मनु की संतान उसे मनुष्य कहलाते हैं तो हमें याद नहीं है पीढ़ियों में आप काका बाबा लगते हैं हम बता रखते हैं आप सोटा रखते हैं याद हो है नहीं वर्ष होना कहा वर्ष ऐसा याद नहीं है, है तो हमारे कुटुंबी सब हमारे कुटुंबी सब हमारे कुटुंबी कोई काका है कोई बाबा है कोई छोटा है कोई मोटा है कोई बेटा है कोई पोता है कोई परपोता है कोई न कोई संबंध है सबसे इस बार सब हमारे सब हमारे। शेर जी कहते थे वो टोरसा एक हिस्ट्री है जो कोडिया कोडियों की सेवा करती है मदर टेरेसा मदर माँ कहेगा जो बड़ी है सब एक कोडी है सब मेरे बेटा सब मेरे बेटा सब मेरे बेटा है बड़ी अच्छी थी वो ईसाई धर्म में बड़ी अच्छी शेर जी जयदेव जी गई है बात सब बेटा है माने विदेश में रहने वाले थे विदेश की रहने वाले हाँ इसलिए कलकत्ता में शेर जी गया हमारे बेटा सभी मदर मदर माँ माँ करते सभी ऐसे अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाओ तो अब सुना दे भाई सुना दे फिर कीर्तन करो प्रेम से सुना दे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे